halaman 349, sebelah kanan, 105. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. 106. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. 107. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. 108. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. 109. Innahu kana fariqun min 'ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana. Yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. 110. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. 111. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. 112. Qala kam labithtum fil ardi adad sinin. 113. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. 114. Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. 115. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. 116. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. 117. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. 118. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.